جاری رہے گا فیضان غوثِ اعظم، جاری رہے گا رول کے کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر، رول کے کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر، رول کے کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر، پیشوائے ہستی یا غوثِ اعظم دستگیر، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز کتابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، اللہ کی رحمت غوثِ پاک، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، آپ ہیں پیروں کی پیر، آپ ہیں روشن زمین، آپ ہیں پیروں کی پیر، آپ ہیں روشن زمین، آپ ہیں پیروں کی پیر، آپ ہیں روشن زمین، آپ شاہِ اتقیا یا غوثِ اعظم دستگیر، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا دریائے کرامت فرماؤ حمایت، ٹل جائے مصیبت، سرتا پشرافت، ہے محضن عظمت، اے ماہِ ولایت ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت اللہ کی رحمت، مجبور کی راحت ہو میری شفاعت، غوثِ پاک سوائے جنت غوثِ پاک، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء، یا امام الاولیاء، یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا ہاں فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، ہاں دوشوں کی عبادت، دوزوں کی تلاوت، اسیاں سے ہو نفرت، نیکی کی تو الفت، دو بدیوں سے نفرت، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضان غوثِ اعظم، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مردے جلا اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلا مردہ دل کو بھی جلایا المدیا گوشیا المدیا گوشیا المدیا گوشیا المدیا گوشیا المدیا گوشیا ہاں المددیا غوثِ اعظم المددیا ہاں فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا اے ماہِ ہدایت ہدایت ہو ہم پہ عنایت عنایت کمزور کی طاقت طاقت مجبور کی راحت راحت ہو میری شفاعت دلوائے جنت جنت دوشوں کی عبادت عبادت اسی آن سے ہو نفرت نفرت سرکار کی الفت الفت دو اپنی محبت غوثِ پاک المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملا آپ سے سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم دستگیر المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم المددیا غوثِ اعظم